to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest ósma, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przeanalizuje dane z Wielkanocy na temat epidemii. Potem przedstawi możliwe scenariusze. We Włoszech otwierają się biblioteki, księgarnie i niektóre sklepy, ale nie we wszystkich regionach. Powolny rozruch gospodarki planuje też amerykańska administracja. WHO ostrzega tymczasem przed zbyt wczesnym znoszeniem restrykcji. Jak święta wielkanocne wpłynęły i czy wpłynęły na epidemię koronawirusa w Polsce? Informacje w tej sprawie trafią dziś do Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ten będzie je analizował, zapowiedział w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Te informacje tak naprawdę spłyną dzisiaj ze wszystkich miejsc. Dzisiaj na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego między innymi to będzie przedmiotem analizy. Natomiast faktycznie część z nas nawet gołym okiem zaobserwowała pewną aktywność, jeżeli chodzi o przejazdy pomiędzy miastami, ale mam nadzieję, że one nie miały takiej skali, jak na pewno nie miały takiej skali, jak byłaby w normalnych warunkach, ale że też nie wpłynęło to jakoś bardzo negatywnie na rozprzestrzenianie się wirusa, ale tak jak mówię, te dane dzisiaj tak naprawdę w pełni będą spływały do Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jutro lub pojutrze mają zapłacić decyzje dotyczące ewentualnego poluzowywania niektórych restrykcji, zapowiedział rzecznik rządu. Najpierw jednak trzeba wiedzieć, jak wyglądają dane na temat zachorowań, podkreślił Piotr Müller. Włosi od dziś łagodzą nieco reżim kwarantanny. Niektóre sektory gospodarki i usług wracają do pracy. Nie wszystkie regiony podporządkowały się jednak decyzjom rządu. Premier Giuseppe Conte w piątek podpisał dekret, który przedłuża wprowadzone środki bezpieczeństwa w związku z pandemią do 3 maja. Nadal nie wolno opuszczać mieszkań bez ważnych powodów, nieczynne są szkoły i większość zakładów produkcyjnych. Ale od dziś do pracy mogą przystąpić leśnicy, można prowadzić prace melioracyjne, rusza przemysł drzewny i produkcja komputerów. Otwierają się biblioteki i księgarnie, czynne będą sklepy z odzieżą dla dzieci. Wszyscy rozpoczynający pracę muszą skrupulatnie przestrzegać środków bezpieczeństwa, zachowywać dystans między sobą i tam, gdzie to możliwe, 2 razy dziennie odkażać miejsca pracy. Władze północnych regionów, Lombardii, Piemontu i Emilii-Romanii uznały, że na wprowadzenie tych zmian jest jeszcze za wcześnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Stany Zjednoczone też zaczynają planować rozruch gospodarki po pandemii. Prezydent Donald Trump powiedział, że chciałby znieść ograniczenia do 1 maja, ale jego doradcy uważają, że jest to nierealne. Podobnymi planami zajmują się też gubernatorowie poszczególnych stanów. Wśród nich nowojorski gubernator Andrew Cuomo. Nad strategią łagodzenia wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się nowego wirusa ograniczeń będą pracowali przedstawiciele Nowego Jorku, w którym zachorowań jest najwięcej na świecie poza USA, New Jersey, które pod względem liczby zakażonych jest na 2. miejscu w Stanach Zjednoczonych, a także Connecticut, Pensylwanii, Rhode Island, Delaware i Massachusetts. Specjaliści stanowi do spraw zdrowia i gospodarki mają opracować drogę powrotną do codziennego życia, bez narażania mieszkańców na 2. falę zachorowań COVID-19. Grupa będzie analizować dane i badania, prześledzi doświadczenia innych państw i na tej podstawie sformułuje wytyczne. W tych 7 stanach potwierdzono łącznie 325 tysięcy zachorowań, a prawie 14,5 tysiąca osób zmarło. Te dane przekraczają połowę krajowych statystyk. Gubernatorzy regionu chcą działać razem, bo wierzą, iż skoordynowane decyzje nie będą stanowiły zagrożenia dla zdrowia ich mieszkańców. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, by nie znosić zbyt wcześnie restrykcji nałożonych z powodu koronawirusa. Szef WHO Tedros Ghebreyesus mówi, że jeśli obostrzenia zostaną przedwcześnie złagodzone, to może to grozić kolejną falą zakażeń. Takie decyzje muszą być oparte przede wszystkim na trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz na informacjach, jakie już mamy o tym wirusie. Wiemy, że COVID-19 rozprzestrzenia się szybko i że jest zabójcze. 10 razy bardziej śmiertelne niż świńska grypa sprzed 11 lat. Wirus szybko się rozchodzi, ale poziom zakażeń opada znacznie wolniej. Innymi słowy, droga wychodzenia z niego jest znacznie dłuższa. In other words, the way down is much slower than the way up. Hiszpania, jeden z najbardziej dotkniętych koronawirusem krajów na świecie, ogłosiła wczoraj, że znosi część ograniczeń i pozwala niektórym pracownikom wrócić do pracy. Francuski prezydent Emmanuel Macron wydłużył kwarantannę do 11 maja. To był serwis Trójki. Czas na sport i Jan Kałucki.

Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Pamiętajmy o tych ostrzeżeniach, zachowajmy ostrożność. Tymczasem państwo donoszą, Antonow zbliża się do Polski. No właśnie, jak to państwo wszystko wiedzą, nasz słuchacz donosi, że samolot będzie lądował od Piaseczna i to na pasie numer 33, a więc bardzo trójkowo. 10 minut po godzinie 8. Dzień dobry, tu Robert Mróz. Zostań w domu z trójką. A już niebawem u nas drugi z salonów politycznych trójki. Naszym gościem będzie Borys Budka. Wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Zanim wiał, miałam głos, miałam imię i miałam korzenie. I jak skała czułam moc i ciążenie. Puszczam się w ten nurt ze zdziwieniem. Ciepły wiatr działa na mnie jak znieczulenie. Puszczam się, lecę. Mogę oddać wszystko, co wiem, za to, czego nie wiem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Ciepły wiatr i Natalia Przybysz w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem 14 minut po godzinie 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry raz jeszcze. Borys Budka, szef Platformy Obywatelskiej przy telefonie. Witam pana. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, poseł Kamil Bortniczuk z Porozumienia apelował w święta do opozycji, by nie umywała rąk jak Poncjusz Piłat i pomogła przesunąć wybory prezydenckie o 2 lata. Czy będzie pan o tym rozmawiać z Bortniczukiem, z byłym premierem, wicepremierem Gowinem? Jest temat, czy nie ma tematu? Może pan już rozmawiał? Ja jestem w kontakcie z każdym, kto wie, że te wybory w maju nie mogą się odbyć. Jestem w kontakcie z każdym, kto wie, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Natomiast dziś nie jest czas na to, by rozmawiać o tym, jak zagwarantować prezydentowi Dudzie 2 kolejne lata. Zgodnie z polską konstytucją te wybory mogą odbyć się na wiosnę przyszłego roku. Wystarczy tylko, by rząd skorzystał z narzędzi, które są przewidziane konstytucją. Jeśli nie chce tego zrobić obecny rząd, to być może czas na taki, który wreszcie będzie rządem odpowiedzialnym. A ten rząd to jest rząd wyłoniony na podstawie konstruktywnego forum wotum nieufności ze wskazaniem Jarosława Gowina na premiera? Taki wariant był rozpatrywany rzeczywiście poważnie? Ja jestem ostatnią osobą z całym szacunkiem dla pani redaktor i dla naszych słuchaczy, który chciałby o kulisach rozmawiać na antenie. Natomiast wszystko w polityce jest możliwe. Przede wszystkim dzisiaj jesteśmy w takim czasie, gdzie powinniśmy na bok odłożyć wszelkie spory dotyczące polityki. Dzisiaj powinniśmy się skupić na miejscach pracy, na tym, jak ratować polską gospodarkę i jak przede wszystkim zabezpieczyć Polki i Polaków przed rozprzestrzenianiem się epidemii. A politykę można odłożyć na bok, możemy do niej wrócić jesienią, możemy wrócić na wiosnę, wtedy, kiedy skończy się ta epidemia. Tylko, ale ta polityka zrobić, się wdziera nam do głów, panie przewodniczący. Pan mówi, że pan jest ostatnią osobą, która będzie zdradzać kulisy, ale niedawno wicemarszałek Borusewicz zapowiadał, że będzie namawiać pana Władysława Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego do konstruktywnego wotum nieufności właśnie ze wskazaniem Jarosława Gowina na premiera. Były takie rozmowy i takie namowy? To już pan nie będzie osobą, która coś zdradza, ponieważ marszałek Borusewicz był tutaj, że tak powiem, nieszczelny pod tym względem. Współpraca w Senacie Lewicy, PSL-u i Koalicji Obywatelskiej jest bardzo dobra. Przypomnę, że to Senat przyjął bardzo dużo dobrych rozwiązań łatających dziurawą tarczę rządową, to w Senacie toczy się prawdziwa dyskusja, tam zgłaszane są postulaty, przyjmowane są poprawki. My rozmawiamy niemal każdego dnia. Dzisiaj również, jak tylko dotrę do Warszawy, będę widział się z moimi kolegami, koleżankami z Lewicy, z PSL-u, bo na tym polega konstruktywna praca w opozycji. Natomiast nie była wprost odpowiedź na moje pytanie, panie przewodniczący, bo ja pytałam, czy były rozmowy o tej konkretnej sprawie. Czy są planowane? Były rozmowy o tym, jak zaprezentować i przeforsować dobre rozwiązania dotyczące obecnej sytuacji. Natomiast my nie zajmujemy się w tej chwili wyborami, nie zajmujemy się tym, czym żyje Jarosław Kaczyński i jego ludzie, bo przypomnę, że temat wyboru i temat tego, że mają się odbyć, wbrew 80% opinii publicznej, to jest właśnie temat Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u. I więc my się panem Jarosławem Kaczyńskim, panem prezesem nie zajmujemy. Zajmujemy się tym, jak dobre rozwiązania przeforsować. Bo przypomnę, że na przykład zwolnienie z ZUS-u na 3 miesiące, ale nie tylko zamrożenie, to był pomysł, który właśnie między innymi zgłaszała Małgorzata Kidawa-Błońska i Koalicja Obywatelska. I ten pomysł wreszcie przeszedł, niestety nie w formie równej dla wszystkich. Panie ministrze, przepraszam, jeszcze nie jest pan ministrem, ale był pan ministrem, więc mogę powiedzieć panie ministrze właściwie. No to powiem panie przewodniczący ministrze. Pan mówi konsekwentnie, my się wyborami nie zajmujemy, no ale trzeba się zająć wyborami, bo te wybory albo będą, albo nie. I wtedy, jeśli one będą, no to trzeba mieć do nich jakiś stosunek. Jeżeli pani Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że będzie, że właściwie już teraz nawołuje do bojkotu, to ja chcę wiedzieć, czy to jest stanowisko całej Koalicji Obywatelskiej i Platformy, jeśli wybory odbędą się w maju, jeśli to będą wybory korespondencyjne albo niekorespondencyjne, to jakie będzie państwa stanowisko? Bojkot to pewne narzędzie do tego, by władza poszła po rozum do głowy i zrozumiała, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć. To byłoby olbrzymie zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków i dzięki takiemu twardemu stanowisku części opozycji wierzę, że te wybory się nie odbędą. Dzisiaj najważniejsze jest, by skupić się na walce z epidemią, a nie organizować farsy, która będzie nazwana wyborami. Proszę zwrócić uwagę, na co poświęcana jest energia polskiego parlamentu w czasie, gdy ludzie tracą pracę. Nad forsowaniem absurdalnych zmian dotyczących głosowania korespondencyjnego, które nie zostanie przeprowadzone w tej formule, bo po prostu państwo tego nie udźwignie. Dziś jest czas na to, o czym mówiliście państwo przed chwilą. Na maseczki, na testy, na to, o co dopominamy się od wielu, wielu tygodni. Natomiast zrobimy wszystko, i to jest moja deklaracja, żeby w Senacie nie dopuścić do tego, by absurdalne, niekonstytucyjne, ale przede wszystkim niedemokratyczne mechanizmy korespondencyjnego głosowania nie weszły w życie. I to jest nasz cel na najbliższe tygodnie. Ale co państwo mogą zrobić w Senacie? No bo jest taki zapis w tej ustawie dotyczących wyborów korespondencyjnych, który daje marszałek Sejmu możliwość przesunięcia tych wyborów i wtedy te 30 dni Senatu po wykorzystaniu, to i tak byłoby za mało, żeby te wybory majowe zablokować. To jest kwestia ewentualnych poprawek, to jest kwestia odrzucenia ustawy w całości, ale to jest kwestia również tego, jak później zachowa się Sejm. Bo to jest prawdziwy test dla tych, którzy mówią o przesunięciu wyborów. Bo przecież porozumienie Jarosława Gowina ma wystarczającą liczbę posłów, by wspólnie z opozycją przyjąć poprawki Senatu. Więc to będzie test dla wiarygodności tych, którzy dzisiaj mówią, podobnie jak my, z czego się cieszę, że wybory w maju nie mogą się odbyć. Więc wszystko jest przed nami. Dzisiaj powinniśmy się skupić na pracy, a nie na rozmawianiu o różnych wariantach. Opozycja zrobi wszystko i to deklaruje, żeby nie narażać zdrowia i życia Polaków. Kiedy rząd jest nieodpowiedzialny, odpowiedzialność za zdrowie przejął polski Senat. Ale tylko kandydatka Koalicji Obywatelskiej nawołuje do bojkotu wyborów. Pozostali kandydaci uważają, że bojkot to jest oddanie władzy walkowerem. To ja jeszcze raz zapytam, czy bojkot to jest inicjatywa pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, czy to jest uzgodnione z Koalicją Obywatelską całą i to jest stanowisko liderów również? To wezwanie do ewentualnego bojkotu jako ostatecznego rozwiązania takiego obywatelskiego nieposłuszeństwa, to jest narzędzie do tego, by przesunąć ten absurdalny termin wyborów i zrobić to zgodnie z konstytucją. Proszę zwrócić uwagę, że przecież przez ostatnie 5 lat wiele opozycyjnych ugrupowań stawało w obronie tych podstawowych wartości, między innymi demokratycznego państwa prawnego, swobody wyboru. I dzisiaj rodzi się pytanie, czy brać udział w wielkiej farsie, którą chce zafundować nam ten rząd, który nie dość, że wyprodukuje karty do wyborów, przeprowadzi wybory, to jeszcze niech te wybory najlepiej przeliczy. Czy jednak wziąć udział w obywatelskim nieposłuszeństwie, nie uznać tych wyborów, dążyć do ich unieważnienia, bo one nie będą równe, one nie będą wolne, one nie będą demokratyczne. Takie decyzje są przed nami i ja będę robił wszystko, żeby to był wspólny głos opozycji, bo dzisiaj nie jest czas na to, by ścigać się, kto będzie drugi, trzeci w tym wyścigu. Dzisiaj jest spór o wartości, o to, czy w takiej sytuacji odpowiedzialna władza może zrobić wybory i jaką legitymację będzie miał prezydent. Bo tu dochodzi do absurdu. Z jednej strony ktoś mówi, wybory korespondencyjne są złe, są niezgodne z prawem, ale z drugiej strony weźmie w tym udział. Ja jestem ostatni, który by porównywał coś do historii najnowszej, ale były takie sytuacje, kiedy niektóre ugrupowania legitymizowały pewną farsę, a jak to się dla Polski skończyło, no to wiemy z podręczników. Czyli podsumowując ten wątek, pan chciałby, żeby po rozmowach w gronie liderów opozycyjnych partii zostało przedstawione, nie wiem, na konferencji prasowej czy w formie jakiegoś oświadczenia, wspólne stanowisko dotyczące tych wyborów, o ile rzeczywiście one się odbędą w maju, tak? I żeby to było stanowisko bojkot. Będę robił wszystko, by było wspólne stanowisko demokratycznej opozycji. Jakie ono będzie, to zależy od naszych partnerów. Na tę chwilę wiemy doskonale, że wyborów 10 maja nie da się przeprowadzić, natomiast wybory korespondencyjne w zaproponowanej formule nie będą gwarantowały tajności, powszechności i równości tego aktu. Przypominam jeszcze, że wybory to nie jest tylko samo oddanie głosu. Tu chodzi o kampanię wyborczą, której praktycznie nie ma. Bo przypomnę, że wszyscy bez wyjątku zawiesili kampanię, no oprócz prezydenta Andrzeja Dudy, ale kampanii nie ma. To jak możemy mówić o wyborach? Więc będę namawiał moje koleżanki, kolegów z Lewicy, z PSL-u, również z Konfederacji, do tego, by w ramach tego wspólnego nacisku doprowadzić do przesunięcia terminu wyborów zgodnie z polską konstytucją na czas po epidemii, na czas, w którym każdy wyborca świadomie będzie mógł oddać swój głos. Czyli to jest nawoływanie do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, bo zdaje się, że to jest jedyny możliwy sposób na przesunięcie tych wyborów na wiosnę, czy też, nie wiem, na późną jesień. I tu pani redaktor trafiła pani w punkt. My mamy stan klęski żywiołowej. My wbrew konstytucji w Polsce mamy mnóstwo ograniczeń, które są możliwe tylko podczas stanu nadzwyczajnego. Musimy kończyć. Chcę doprecyzować. Państwo chcą namówić, żeby po prostu to zostało formalnie ogłoszone i żeby na tej podstawie można było przesunąć te wybory, chociaż, jak mówią epidemiolodzy, ta pandemia może się nie skończyć, ona może mieć kolejne fale. Stan klęski żywiołowej to jedyne prawne narzędzie, które już dawno powinno być wprowadzone. Tylko w czasie stanu nadzwyczajnego można wprowadzać takie ograniczenia, jakie w tej chwili są wobec obywateli. Co więcej, nieprawdą jest, mówię z pełną odpowiedzialnością, to co mówi rząd, że stan klęski żywiołowej to wyższe odszkodowania. Absolutnie nie. Stan klęski żywiołowej to możliwość rozciągnięcia w czasie odszkodowań, tak by budżet państwa to wytrzymał. Dzisiaj rząd naraża na olbrzymie odszkodowania budżet państwa, nie wprowadzając stanu nadzwyczajnego, a jednocześnie wprowadzając bezprawnie coraz to kolejne ograniczenia. Może się to skończyć tragicznie dla polskiego budżetu i tutaj ta odpowiedzialność pana premiera byłaby bardzo potrzebna. Mówił Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję pani redaktor. Dobrego dnia dla wszystkich. Wzajemnie. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszany i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny. Mógłbym o nim zapomnieć, nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść zwładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a. Na teraz wypocznij. Zapraszamy do reklamy. Z euro na raty się opłaca, bo pierwsza rata sama się spłaca. Wybieraj produkty marek objętych promocją. Zakupy rozłóż na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 8T. Pojemna bateria, za który w promocji zapłacisz 949 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Szczegóły promocji na euro.com.pl. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki. A to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Przypominamy, że dla zapewnienia bezpiecznych i komfortowych zakupów nasze sklepy nadal mają wydłużone godziny otwarcia. Sklepy Lidl są czynne od godziny 6 do północy, a wybrane całą dobę. Więcej informacji na Lidl.pl. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju zaprzecza, że rząd chce sięgnąć po oszczędności Polaków w bankach. W opublikowanym na stronach funduszu wpisie zaznaczył, że polski sektor bankowy należy do najsilniejszych na świecie. Prawdą jest jednak to, że aby sfinansować program wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem, PFR będzie emitować obligacje o wartości 100 miliardów złotych i takie papiery mogłyby być atrakcyjną formą gromadzenia oszczędności dla Polaków. Tymczasem zainteresowanie wsparciem wśród firm jest coraz większe. Przedsiębiorcy pytają przede wszystkim o zagadnienia związane z ubezpieczeniami i zatrudnieniem. Najczęściej pytający chcą się dowiedzieć o warunki przyznawania postojowego dla pracowników i samozatrudnionych, umorzenie ZUS czy zawieszenie czynszu. Pracownicy, którym teraz kończy się ważność badań profilaktycznych, nie muszą się martwić, gdyż mogą je wykonać, gdy minie zagrożenie związane z epidemią koronawirusa. Inaczej jest przy przyjmowaniu nowych pracowników, których pracodawca nie zna, ale i dla nich jest pewne ułatwienie, wyjaśnia rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy Tomasz Zalewski. W przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać orzeczenie inny lekarz. Niezależnie od jaką specjalizację ma, może wydać takie orzeczenie. Orzeczenie wydane przez lekarza innego niż lekarz medycyny pracy nie będzie jednak ostateczne. Będzie ważne przez 30 dni od odwołania stanu epidemii. Badania okresowe z kolei trzeba będzie uzupełnić w terminie 60 dni od momentu odwołania epidemii. A za godzinę w Trójce informator ekonomiczny. Po świętach porozmawiamy o marnowaniu jedzenia. Naszym gościem będzie prezes Federacji Polskich Banków Żywności. To jeszcze słowo o pogodzie. Wtorek pochmurny i chłodny, deszczu proszę spodziewać się na południu, południowym wschodzie, także na północnym wschodzie kraju. Lokalnie popruszy śnieg. Temperatura wyraźnie niższa niż święta. W Zakopanem 0 stopni, w Suwałkach 6, w Łodzi, Toruniu i Warszawie 7 stopni, w Krakowie i Katowicach 8, w Poznaniu i Szczecinie 9, w Szczecinie 9 stopni i to jest dziś najwyższa temperatura. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost teraz za jedyne 1799, taniej o 480 zł. mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Na skurcze jakiś magnez może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomag Skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomag Skurcz. Neomag Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. 25 minut pozostało do godziny 9. Wspólnie dziś bacznie obserwujemy niebo. Antonow, coraz bliżej Warszawy. Słuchacz pytał o to, czy jak można znaleźć Antonowa na niebie. Jest taka strona flightradar24.com. I jeśli już ten samolot leci w powietrzu, to sobie można go wyszukać na niebie. Będzie leciał nad Ukrainą i do nas doleci właśnie o tych stronach, o których będzie słuchać. Pracuje służba lotnictwa tutaj i informacje, które są na Flightradar, według mnie są w 95% poprawne. To jeśli to faktycznie tak jest, to tylko dodam, że samolot w Warszawie według planu ma wylądować około godziny 9.37. I jeszcze jeden głos w zupełnie innej sprawie. Ja bym prosił, jeżeli to jest możliwe, żeby po prostu zaalarmować do wszystkich ludzi, którzy mają te rękawiczki jednorazowe, później te maseczki i tak dalej, żeby nie rzucali po prostu na ulicy, czy na przykład w klatkach schodowych, tylko niech weźmie to zwinie, niech to wyrzuci do śmietnika, czy coś, nic nie dbają o czystość. Dziękuję panu za ten głos. A już teraz piosenka dnia przed nami. Bas Astral i Igo w utworze. I know night is still young. So quiet and cold, why can't you see there's nothing to fear now? So young, so quiet and cold, why can't you see there's nothing to fear now? I know what you want, you are free, you can go. Just take back my kindness and lick it like a lollipop. Nasza piosenka dnia, Bikini. Dzwonią Państwo do Trójki? Dzień dobry bardzo. W sprawie Antonowa. Tak mi się przypomniały bardzo dawne lata i oczekiwanie na statki, które z Kuby miały na Boże Narodzenie przywieźć pomarańcze. Chyba dosyć podobna projekcja. Coś w tym jest. Dziękujemy Pani za ten telefon. 20 minut do godziny 9. Polecamy nadal 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 10. Już teraz Krystian Hanke i projekt Tata i bardzo, ale to bardzo ważny temat. Jak wiemy, coraz więcej młodych osób zmaga się z depresją. Jak dostrzec to, że z naszym dzieckiem dzieje się coś niepokojącego? Projekt Tata. Dzień dobry. Święta, święta i po świętach. A po świętach niewiele się zmieni. Dzieci wciąż będą w domach. O ile maluchy da się jakoś zająć, z nastolatkami będzie kłopot. Zatrzymać je to sztuka. Będziemy to robić z bólem serca i nie wiadomo jak długo jeszcze. Będą się nam męczyć dzieci w domu i należy to zrozumieć. Chciałabym uczulić rodziców, żeby się nie dawali zbyć, że taka odpowiedź, no co słychać, dobrze? Tak, dobrze. To nie jest żadna odpowiedź, to nie jest żadna rozmowa. Nie możemy odhaczyć u nas w głowie, że wiemy, że u mojego dziecka jest wszystko w porządku. Radzi Ewa Nowak, autorka książki Orkan Depresja. Książki tylko pozornie dla młodzieży, bo po przeczytaniu stwierdzam, że powinni sięgnąć po nią rodzice nastolatków. Komputer, nawet łączący z rówieśnikami, nie załatwi sprawy zdrowia psychicznego młodzieży. Komputer powoduje to, że się zasłaniamy, siedzimy w ciemnych pokojach. Jednak to słońce, żeby było w domu, rozmowy, wesołe, to nie jest czas na karcenie, na jakieś solidne wychowywanie. Nastolatek nie ma gdzie uciec przed nami, jest osaczony w domu. Nie róbmy tego. Zróbmy wszystko, żeby nasz nastolatek nie dostał teraz depresji. Choć można w nią wpaść wśród ludzi, w świecie bez ograniczeń. Książka Orkan Depresja opowiada o normalnej paczce z klasy, która wspólnie spędza czas, ma podobne problemy, używa tych samych aplikacji, organizuje imprezy, pomaga sobie, czasem kłóci, chodzi znajomymi ulicami Warszawy, co dodaje tej historii autentyczności. Depresja bohatera potrzebuje tu czynnika spustowego. Tutaj w książce tym czynnikiem jest widok dziewczyny, która trzyma innego chłopca za rękę, ale to nie ma żadnego znaczenia, to jest tylko czynnik spustowy. Często w momencie, kiedy osoba chora mówi, denerwuje mnie, bo ktoś taboret krzywo ustawia, denerwuje mnie czyjś śmiech, denerwuje mnie to, że ktoś do mnie nie odpisuje, to właśnie może być ten czynnik spustowy. Śledząc losy Borysa, widzimy kolejne stadia depresji. Samo zatracanie się w smutku, wręcz uwielbienie dla tego stanu z planowaniem śmierci włącznie. Widzimy też, że mimo żalu czy nawet nienawiści do koleżanki i jej chłopaka, Borys udaje sympatię do nich. Zdrowy nastolatek w takiej sytuacji ucieka, zmienia towarzystwo. Mam nadzieję też, że to się udało pokazać w trakcie akcji powieści. Zmiana w nastolatku powinna być niepokojąca. Zarówno ucieczka w smutek, jak i ucieczka w nadmierną radość. Borys zmienia towarzystwo, ale nieprzypadkowo jego kolegą staje się chłopak poznany na oddziale psychiatrycznym. Swoją drogą wstrząsający obraz tego oddziału też porusza. Chłopak o podobnych zaburzeniach imponuje bohaterowi, manipuluje nim. Konstruując postać Borysa, Ewa Nowak zebrała spory materiał. Od kilkunastu osób, które przeszły albo aktualnie cierpią na depresję. W ten sposób konstruowałam postać. Chciałam to też w książce pokazać, jak bardzo nastolatek dotknięty depresją zachowuje się jak zwykły nastolatek. Otoczenie nie jest w stanie poznać, że on jest śmiertelnie chory. Bo zachowuje się często normalnie, zupełnie nie zdradzając potwornego bólu psychicznego, który przesłania mu cały świat i nie pozwala normalnie funkcjonować. Dla wzmocnienia efektu autorka z destrukcyjnego głosu wewnętrznego Borysa zrobiła niejako dodatkową postać, postać obecną w każdej myśli bohatera. Ona przejmuje kontrolę. Ona zaczyna się rządzić, szarogęsić w naszej głowie i w sensie fizycznym, i w sensie psychicznym. Po prostu jest to orkan. Orkan przechodzący przez naszą psychikę. Podczas lektury staramy się domyślić zakończenia. Ewa Nowak kończy tę opowieść w sposób, który świetnie uświadomi skutki depresji i jej bagatelizowania. I wcale nie tak, jak większość czytelników będzie przypuszczać. Mnie oczywiście kusiło i w pierwszej wersji książki skusiło mnie takie romantyczne zakończenie, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, że depresja wygrywa, no ale to nie jest tak. To jest zły obraz, który przekazujemy ludziom, my artyści, bo to się nie musi tak skończyć. To nie jest książka radosna, a właśnie radości Borys miał wokół siebie za mało. My możemy tego uniknąć. Młodzież bardzo lubi na przykład memy. Oglądajmy te memy, śmiejmy się w głos. Niech młode pokolenie widzi, że rodzice nie są sztywniakami, że się znają na dowcipie. Bo jeżeli wzruszymy ramionami, nastolatek więcej do nas nie przyjdzie. Wiele osób nie rozumie depresji, zwłaszcza u młodzieży, nawet w tych trudnych czasach i nie myślę wyłącznie o kwarantannie. Ta książka jest dla nich. Dziękujemy. Z Krystianem usłyszymy się jeszcze przed 10 w muzycznym rozkładzie jazdy. Teraz to już kwadrans do 9, niebawem urywki z kalendarza. Wcześniej w Trójce Fisz, Emadę, Tworzywo. Miesiące i godziny, minuty i sekundy, pijane noce poprzednie dni, miga nam świat za oknami aut. Mrużymy oczy, mamy miliony spraw, gonią nas niezałatwione sprawy, aż chodnik drży. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, wstawać, gdy płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i map, wśród korytarzy i biur, plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Wśród czarnych dziur, galaktyk i chmur, cierpimy na brak i sni. Wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni. Wolne dni. Miesiące i godziny, autobusy w korkach. Nie chcę czekać, kochanie, już czas. Miga nam świat za oknami aut. Czy nie 8 godzin jesteś robotem wśród małp? Marnujemy czas na trawie, jakoś dobrze nam z tym. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, iść do pracy. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Więc połóż się wśród wysokich traw, bo w lączemy się. My bardzo wiemy gdzie. Połóż głowę na mój ciężki bark. Będziemy dziś głęboko spać. Koniec mi, uprawiamy nic. Zupełnie nic. Koniec mi, uprawiamy nic, zupełnie nic. Koniec mi, koniec mi. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki. 10 minut do godziny 9. Urywki z kalendarza. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Ileż to milionów razy padło wczoraj pod wieczór z ust Polaków tradycyjne święta, święta i po świętach. Zupełnie niepotrzebnie. Przez cały dzień możemy dzisiaj obchodzić Święto Chrztu Polski, wspominając wydarzenia Wielkiej Soboty roku 966. Historycy nie mają pewności, w którym miejscu to się odbyło, dzięki czemu ta nie najświeższa przecież sprawa nadal gwarantuje emocje i wysoką temperaturę sporu na konferencjach i sympozjach badaczy średniowiecza. Jeśli ktoś z Państwa na tyle przesadził z boczkiem, jajami i mazurkiem, że nie za bardzo może się podnieść celem tak zwanego wstania, to może po prostu jakoś doczołgać się do balkonu lub przynajmniej w pobliże okna, przekręcić na plecy i dołączyć do wszystkich obchodzących dzień patrzenia w niebo. Bardzo przyjemne, ale niestety zły cholesterol od tego nie spada. Większe szanse są na spadającą gwiazdę. W tym roku sytuacja powielkanocna jest wyjątkowa. W rezultacie ograniczonych właściwie do zera odwiedzin nie było komu wcisnąć sernika, laski wiejskiej kiełbasy z chrzanikiem w złotku albo choćby słoiczka jarzynowej. Teraz to wszystko w nieprzeciętnej ilości może kusić z lodówki i napadać na nas przy próbie wyciągnięcia choćby jogurciku, więc może lepiej nie zaglądać do chłodziarki, przecież od 124 lat mamy alternatywę, bo tyle mija dzisiaj od chwili opatentowania płatków kukurydzianych, naturalnego środowiska różnych zwierzaków, które wyskakując z płatków w telewizyjnych reklamach czynią ekranowe rodziny najszczęśliwszymi na świecie, a te oglądające doprowadzając niekiedy do szału. Na szczęście 64 lata temu zaprezentowano pierwszy magnetowid i od tego czasu można sobie nagrać i reklamy nie tylko płatków zwyczajnie przewinąć. Podobno ceny magnetowidów znów poszły w górę, jako eksponatów. Skoro mówimy o pieniądzach, to warto przypomnieć o reformie walutowej Władysława Grabskiego. 96 lat temu ogłoszono ogromną ulgę dla portfeli i portmonetek, bo 1 800 000 marek polskich można było wymienić na złotówkę. Tak, jedną. No i na koniec urodziny. Obchodzą je dziś pani Pola Raksa i pan Robert Górski. Za jej twarz każdy by się zabić dał, a za jego w sumie też. Nawet całego. Wszystkiego najlepszego dla jubilatów, dla Państwa i niech to będzie najlepszy z 14 kwietnia w tym roku. Oczywiście przyłączamy się do życzeń. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Z Łukaszem Błądem usłyszymy się także w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Tymczasem 7 minut do godziny 9. Jest dobra wiadomość. Prognoza pogody zaczyna się sprawdzać. Przynajmniej w Polsce centralnej. Słońce gdzieś się skryło, no i zaczął padać śnieg. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze. Wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz.